والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. پنهم حکم کی درعیت پنزلس محرمات بیان کرو، ان تجمعو بین الاختین بانی سوارلس پورا شو، والمحصناتو سپارا چی شورو شوا پدی با پندر شی. محصنات کل پمانا دا عفیف رازی پاک دامن، کل پمانا دا نکاح والا، اکل پا مقابلہ دا امی ویزی کی رازی دانا اوڑ کے بالا پدے دے کہ والمحسنات نمرات نکاح والا زنانہ دی. لکنور محرمات بیان شو، نو اس نکاح والا زنانہ دا ہاغا محرمات تی چی دا محرمات ابدی ندی. د چا په نکاح کې د یو زنانه ګو کتل روا ده، او تا هغه سره نکاح نشي کولای، دیتا غیر ابدیه وای. والمحصنات حرمت علیکم المحصنات، حرام شوی دی پتا سو نکاح والا زنانه، من النساء د زنانونا الا ما ملکت ایمانکم، مگر آغا چستاسو خلاس سنا داغی مالکان دین. خلاس مالکان سمانا شوا، زکا مخک ذکر خدا آغا زنانا وشو چا آغا دبل پنیکا کی وی اغستا پنیکا کی با علا رازی چا آولا طلاق ور کی یا مرشی قانون سرا. الا ما ملکت ایمانو کو مراد دی ملک نه ملک د سبی دی خاصتاً، لکا مجاہدین جہاد للاڑ جہاد اوکو اوینزی غلامان پلا سراغ لو، نمرات پا ملک سر ملک دے سبی دے قید دے خاصتاً. فینہو المقتضی لفسح النکاح، اغا مقتضی دے فسخ دے نکاح دے. وحلیہا لسابی، نور مراد ندی، داد قول دے حضرت عمر دے، دو عثمان غنی دے، دو ټول صحابه دے، تابعین ټول دغه سی بیانې روح المانی کې راځي. ته غزال الله له وینځي غلامان په لاس راغلو، په وینځو کې یو استا شو ډیر خو شو، دا تاله پر روا ده، لیکن کاغه حامل و نو پس د وځي د حمل نه، او که حامل نه و نو یو حیث سراغا تاله پر روا شو. او بالکل والمحصنات حرام دی پتاسو نکاح والا زنانا، مگر هاغا چې تاسو خلاص دغه مالک ته نقشه می ده تو خودلان، کتاب الله علیکم، دا د الله لیک دی پتاسو. نن مسلمانان دنو مسلمانان دا اللہ لکھ نمانی، اسی وی زمان ما هو سرا عبادت دا سنما. ووحل لکم ما وراء ذلكم، او حلال دی تاسل پر ما وراء دینا. ما وراء ذلكم کی دا کم محرمات بیان کړ، نو پدې کې نور سونه چې دی هغه حلال دي. حرام بیان کړ نو حلال په خپل ما سوا د دین راغلو. ان تب تو دا به تلاش کوي په مال سرا، دا حکم عشر ته اشاره وشو. پنځلس محرمات بیان شو، حکم عشر په غشپاړسو حکمونو کې ان تب تو بیا اموالکم، حکم دا عاشر دے. او حکم یو لسم چی دے نو اغا 29 آیات کے مخامخ برازی. حلال دی استاسو لو پارا ما سوال دینا، دا تالاش کئے پخپل مالون سرا، یعنی کم زناناو سر نکا جائز دے، خواہ حر دا یا وینز دا، اغیل مہر باور کوئے. ماشاءاللہ، دا د اتم او د نهم حکم سره متعلق شو. تلاش کای په مال نو مہر با ادا کای، مہر با ادا کای، دا شو مسله. د امام مالک مسلک دا دے چدوینز یغا حق چدے کنا مہر دا داغی حق تے باقی مامان وی دا حق دا مولا دے معارف کی دا سی رازی محسنین پا دے حال کے چپاک دا منی ای غیر مسافحین مستینو باسائی دا قید دا خواندان سر او لگین محسنین یعنی پاک دامن غیر مسافحین بدل مننا غیر مسافحین مانا غیر زانین یعنی زنان بزان بچ گئے اغزنا بسنگ یعنی بلا نکاحن بغیر د نکانا دا صفحہ دا صفحہ زنا تا زنا اتوئی بدل من کے دل قید ہو لگو محسنین سرا کہ دابا ہمیشہ ستا نکاح کی د دو ورځو درے ورځو نکاح بنی اگے تمنگ نکاح د متعی وایو من دے متع کی نکاح نہیں آج رضامندی دا پدے ملک کی زی پدے زنا خانی دی لاڑشی بس جو پیسی ور کی نو آو کنا لکھ ہوٹل کی چائے اس کے دادا رفض والا پدی مرض کے مبتلا دی خا زکا اللہ پاک پہ گند کے مبتلا کری دی غیر مسافحین چنوی صفحہ زنا کون کی فساغا چتا سو فیدا واغستا پاغی منہن دونا ورک دوتا اجورہن مہرون داغی کاملتن کوروالے اوکن اجورہن کاملتن راضی ابن عباس ہوئی ادا فریضتن دو اجورہن حال دے یعنی حال دا مفول بھی نا ددی مہر ورکی فریضتن دا اللہ طرف فریضہ دا لکا کم از کم شرعی درہم لکا کم از کم مہر لس روپے دے یو درہم ما مخ کے ذکروں کو دا دری معاشی جوڑی گی یو درہم دری معاشی جوڑی گی نو لس درہم اچ دے حساب تو پخپلاو کا جمع بشی وی آگا چتاسو نفع آغست پاغی من ہننا دا غزنانونا نو مہر ورکی فریضتن کاملتن پورا مہر بادا کئی پا کوروالی پورا رازی کوروالی نمخ کی چی دے مہر نیم رازی روافظ دا فستمتا تم بیہی من ہننا استدلال کئی چی موتا جائز دا دیتا انڈو منڈو جوڑ توڑ دیتا تفسیر بر رائے و جگاڑ وئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی جما دا حضرت نواور دل چید متعی حرمت یعنی وینا اکڑا یو نکاح موقت تے یو متعدا نکاح موقت کی گواہان وی او نکاح الفاظ امائی گواہان امائی موقت تھی یو دور کے بجائز ہو بیا من راغلا او دینا علاوہ کم متعدہ پاگی کی نہ نکائی نہ مہری نہ گواہان بھی اصر اخلا سی دغا خلق پدے کے مبتلا دے خدای دمر پلید کر دی کہنا چاہو کہ دا غیرت نام و نشان و منشتا دے غیرت نام و نشان کہ دو خبری دا تاو کم دا غور نو بس مخام پوری بخان دے د پلی تو خلکو خبری پلی تی وی ولا جناح علیکم نشتے گنا پتا سو فیما ترازے تم پہاغی کی چرزا مندی و کہ پاغی من بعد الفریضتی پس فریزینا تدی سمانا دا ابن عباس وی فیما تنقصون فی المہر و تزیدون بالترازی لکا مہر مقرر 10,000 خاون دے راغ بار ملک نا وی دا جی سو مہرستا مقرر کے 10,000 شم دے دا 10,000 والا دا 10 نوری واخلا ہاں دی تا سڑے ہوئی دا سینا چا غشتا تین ٹک ہوئی ای بھی کرتا ہے او بھی کرتا ہے ایا مطلب کمے ہو کو مہر آگے مقرر کر دے 120,000 خاون دی غریب دے مختاج دے لکہ طالب دے نہ زنانا پخ پل ہوئی دا نیم تا تماف شو خی اکڑ کرنا کن بدی اکڑ ہاں منگل سے کمے دے آن دے تو پختو خبری ترازے تم بھی بھی کی ضمیر مات ضمیر راجے دے پس د فریضے نا مراتنا فریضہ اولا دا آئی کی کمی زیادے یعنی پا خوشتبہ سراؤ کو اللہ علیم دے اللہ حکیم دے دادا یا تن پا آخر کی علیم حکیم ولی رازی پدی اللہ پوئے گی علیم دے حکیم دے دیکھ ٹول حکمت دی لکما ہر زیادو او دے طالب دے وس غسنیشتا دے ذربا ذربا زوتے اے وتا ودا ٹول تا تا معاف دے نو اللہ علیم دے اللہ حکیم دے فکلو ہنیم مریم مخ کے تیر شو نکاح د متعی چ دے دار وافز کئی نکاح نہیں اسی جوڑ جاڑے راغو تب تغو بی اموالکم فمستم تا تم بھی من ہن نا استدلال کئی حالانکہ مستم تا تم بھی ہن نا دی نمرات کو روالے دے یعنی دا خبری دی اگت ناغا مطلب اخلی دا روافظ چی دی دا قرآن لخالص توہین کئی مذاقی وسر کئی دا اہلی بدت دا دم دقی کی مبتلا دی د متعیب حرمت بانی آیتون تا تا جمع کوما نو دا بیاداش کے ساتھ حرمت دا متعیب متعلق آیتون سورت نساء 24 شو ایدا 24 دے تا تا چخکاری گی زکا محسنین راغل دے غیر مصافحین ندے راغلے محسنین پاک دامن یعنی دغه کے بے ساتھی نکاح کے غیر مصافحین نہ صفا صفا زنا اتوئی نہ متا پزنا او کی راضی خا اغیر مصافحین چراغ داہم دلیل شو زکا چ متا زنا دی رواڑوا سورت مائدہ سورت مائدہ اول سر کی راضی تا تبخ کاری گی سورت مائدہ اول سر کی گورا آیت نمبر غالباً وہ دے مائدہ آیت 5 تا تبخ کاری گی اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات دلت محصنات راغي والمحصنات پاك دامن من والمحصنات اذا اتيتمهن اجورهن محسنين حال دي لك احسان پزناناو کی شرط عفت زناونا دارنگی شرط شو پرجالو کی نو محسنین غیر مصافحین دین معلوم اشوا چ متعا حرام دا آیاتون ذہن کی کی ناستل سورت مومنون رواڑو سورت مومنون تجبوری تا تبخکاری گی آیت نمبر 7 إلانا زواجهم أو ما ملكت أيمانهم أمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك چاچ تلاش کو دین ما سوا تا ته خود لغتا واورید فأولئک هم العادون دو تجاوز کون کی دی دا مبتدا خبر معرفت هم پک حصر دے العادون ظالمان دی مجاوز دی حدنا یعنی دا حلال و حرام ہوتا دین معلوم شوا موافقت البہائم لواتت دارنگی مطلب دادے متعاد حرمت لپارا داد لائل شو داستا پا ذہن کی راغ لو بلا یات روارا سورہ نور سورہ نور آیت نمبر 33 بئی 33 آیات تے رکو سلورم ادا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. دلتا لفظ تحصن راغے تحصن نمرات تحصن بالنکاح دے محسنات چی ہوتے ہوئی نکاح او متعا نکاح نہ دے متعا زنا دی داغد حرمت تذکرہ دا معارج روانو معارج 29 کی برازی کم سی پارا شو معارج آونت تیس کی رازی ماشاءاللہ ماشاءاللہ قلم الحقا بیا معارج گور آتا تبخکاری گی آیت 29 دے والذین هم لفروجهم حافظون الا لازواجهم او ما ملكت ايمانهم هغه کسان چې د خپل شرمګاونو حفاظت کوي الا لازواجهم ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. نو دا 29 آیات چې دا د موتی په حرمت شو دا نمونه مې ده ته خو دلې تعالی په کار شي ومن لم يستطع د چا چې توان نو من کوم پتا سو کې تولن توان نه لري طاقت نه لري نه لري تولن طاقت عین کې حل محسنات چې نکاو کې د پاک د مونو سره محسنات نمرات چې دي یعنی د وینځو مقابله کې دي توان نشته د محسناتو یعنی آزاد زنانا چې آغا وینځ نه ده المؤمنات دې کې دلیل شو چې قبول د ظاهر دی ایمان دی ان ان کې حل محسنات فمما ملکت ایمانکم نو هغه اختیار کوي چې تاسو خلاصونه د هغه مالکان دي تاسو د وینځونه قید دی ایمان په کې ولګاو تقید د استحباب دی په دلیل د دې چې ایمان دا په حرایرو کې شت نه دی کتابی سره نکاح کیږي مدارک وایي خو خنه ده زکا جنن سبا نکاو کی اغا اولاد سرد خوان نبی آغا اغا شه جوشی والله عالم بیمانکم اللہ افساسو بیمان خپو ده بعضکم من بعض د فضیلت دارومدار ایمان ده د فضیلت دارومدار تقوا ده معرف کی رازی نکاو کید دوسرا پیزند مالکانو اہلهن مالکیهن لکه خپل وینځ سره نکاح روا نه دی د لپاراسي عمر روا ده ځکه ملکی یمینی او نکاحي نه جمع کی د پردی وینځ د هغه مالک ته نو نکاح وکړي د وینځ سره په زند اهل داغي ابن عباس او مالکان داغي واتوهن ورکیدو تا اجورهن داغو مهرنا بالمعروف د شر موافق زور ما تکول نه محسنات حال دے دا آتو هننا محسنات پاک دامن غیر مصافحات نبدلمن دا دا متعی پا حرمت بانی دلائل دی ولا متخذات اخدان نب یار باشنی او کنا پٹ پٹ لگئی ها پٹ پٹ لانجی کئی فلا يكون لها خليل يزني سرا داد ابن عباس تفسیر شو کلا چې دا په قید کې راغلی او سننه معلومه شو چې دا په نکاح کې چې راځي نو دې لپاره قید بنی چې دوه میاشتې نکاح درې میاشتې نه نه حرام دي کلا په قید کې راشي کراتله او په فاحشه سره ابن عباس مدارک د فاحش معنا په زنا هم سره کوي نو په دو باندې نصف هغه دی چې په محسناتو دی سزا وینځي زنا وکړه په هغه رجم نشته دی نه دا معلومه شوه ځکه رجم نیمېږي نه معرف القرآن کې بدارک دی کې وایي چې 50 کوڑے مراد دی جلد مراد دی رجم مراد نه دی ځکه رجم نیمېږي نه په دې باندې اتفاق دائمه و دی په دغه زنا نه او که زنا یې وکړه لکه وینځه ستا په نکاح عقد کې دی بانی نیم آغا دے چپ محسناتو دے سزا من العذابی دے سزانا ذالکا لمن خشی العنتا کتاقت دے حرے وو نو شوافیو پنیز دے بینج سر نکا من دے حرام دے دی امام سے مسلک دا دے چی طاقت دے حرے وو اوینج سر نکا ہوکو نو کراہیت دے نور سنشتہ دے ذالکا اشارہ دا لم یستطعتا ذالکا اشارہ لم یستطعتا دا توانی نشتے دا حرے سرا دا نکاح کولو محسنات حرہ بیا نکاح دا وینزی سرا دا آغا چال اپارا چاگا تیاروا دا زناونا حرہ ممینا یا سو کو سرا نکاح نکی نو وینزی سرا دا نکاحو کی دا لپارا دا آغا چا چاگا یری دا علانا تا دا زناونا ابن عباس بدارک دعانا مانا پسنا اسر کئی وان تصبرو خیر لکن ان تصبرو ان مصدری دے مدخول پتاویل دے مصدر سر دے خیر لکن خبر دے دا نحویان عجیبا تبر دے لکا کتوان کتوان دے نو دا حرے دے نکا نوینز سر نکاو کا ولی کتوینز سر نکا نکای سبر کای حرے تا دا صبر غره دی ان تصبروا عن مصدریا مدخول په تعویل د مصدر سره یعنی صبر وکم خیر لکم مدارک معنا کوي ستاسو صبر استداعت تا دا به غره خیرون څنګه د تفضیل ده دغه نقطه جواهر کې دا بیان ای چې د وینز اولاد اغا د مالک ملکیت دی د وینز اولاد دا د مالک ملکیت دی څنګه وینز ملک ته نو اغا اولادی هم ملکتے کسابا اغا راشی کنا تا تاوی چی دا ورغومی زی خرسو ما ادا گدوری زی خرسو ما گدوری زی خرسو ما یا سڑی والی خرسای دا غزما جاد کی دی جاد کستا دی خو دا وین زی غلامان دی زما اس پی پوشوی وان تصبیرو دا مانا شوا نن سبا پو کل دنیا وین زی غلامان نیشتے په کل دنیا نشته ولی ځکه مسلمانان د نوم هغه د غیر مسلم سره ملګری شو ملګری شو نو جهاد پاتې شو جهاد پاتې شو وینځي غلامان هم پاتې شو په خپل وینځي غلامان شو الله اراده کوي چې تاسو له بیان کی او تاسو د هدایت را کی د طریقو د پخوانو انبیا اپا تاسو رجوع کی اللہ علیم دے اللہ حکیم دے دی مسائلو کی علیم حکیم راغے بار بار واللہ بکل شئن علیم اللہ کم احکامات لیگی پا دے کی علم اغسخ دے حکمت اغسخ دے ما اتاسخ نشتا دے نن مسلمان دا اللہ خبر دا رسول خبر اپنے خدا ہو اللہ ارادہ کہی چی پا تاسو رجوع کی ارادہ کیا کسان چی خواش پس روان دی شہوات زنا مراد دی شہوات نکاح د خویند مراد دی من الابی دا یہود مراد دی ابن عباس مدارک ہوئی اغو با داغا خور سر نکاح کا او چی دا پلارا بوا دا مورا بنوا او زناو کی مبتلا ہو دا طول دنیا دا مرض کی مبتلا دا دا رفض والا والا قوت علال شا پخفل با پوشی اراده کیا کسان چې خواشاتو بسیزی ناروا خواشات انتمیلو چه تاسو واوڑای میلن عظیمان دا اللہ دا دین نواوڑی نن دنیا ٹولا چه سن دنو مسلمانان دی اگر دا اللہ دا قانون نبلی غیرتا اختی دی دا قرآن کی خدای چه وی اسی خود نوی کنا لکه دینی تعلیمی گرتا که او داغی مقابله که دا پرده تعلیمی مخیتا که نو چه مخیتا که پاگی پسی روان شو داغی و تا خوبی خکاره شو قرآن و حدیث و تسپخ کاره شو ولی اغو ولی زین که واد چل دا فرزوده نظام ده نو دهون پاگی پوشو اللہ اراده کهی چه تاسو بانی تخفیف راولی پیدا ده انسان کمزوره یا ایوها الذین آمنو ایمان والاو دا حکم یو لسم شو در رعیت پا احکاماتو که ای ایمان والاو لا تاکلوا الربا مخرج سود لرا نو سود به خور نو خدای تبا کړو. نن هم دا مسلمانان د نوم سود خوري تبا شو. کافر ته وی راکا وی واخلا هم علم سراکا ماشاءالله. اے ایمان والا او مخره یو بل مالونه په باطل باندې په باطل کم یو کمای حلال دا طیب دا. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل عمل الرجل بيده په خپل لاس مهنت مزدوری کوي دا ډیر خده. کل مبین مبرور کما سودا چاغه دا بالکل جائز دا. مظهری کی راضی ترغیب معرف کی راضی. تاجر صدوق رشتنے دا سرد انبیاء و صدیقین نبی پرد قیامت بانی سرد شہداء بانی پرد قیامت بانی. ترمیزی کی راضی یعنی صدوق رشتنے سرے دا اللہ دا عرش دلان دے دے دا روایاتو کی راضی. رشتیا ہویا دروغ بالکل چپ جبرہ نشی. اے ایمان والاو مقرائے دی او بلکی محلونا مالکم بالباطل باطل رشوتنا. رشوت بڑی ورکڑی رشوت او بڑی ورکڑی اپا رشوت او بڑو بانی چی دی نو شیخ پلکا دانن دنیا کی طول دقی شی دی زن فوکا. دا مسئلہ حل شوا باطل بانی یعنی کم شی چې الله نه دی روا کړی دی خریز کیه روا کوي دا ټول باطل کې راغله. دې کې لویه دنیا راغله. ها که تجارتی در ازامنده استاسو ولا تقتلوا انفسکم یوب الموجنی. ما په دې آیتونه جمع کړو چې خپل ځان مراد نه دی چاته خود نه دی وکنه استا غد تبا ک دا غستا مسلمان بایو توزان وجه ولا تقتلوا انفسكم. دا اکل پنا روا دا قتل د نفس ته خپل نفس مهلا کوي په ارتکاب د ګناونو. پردې مال پنا روا اخري روا نه دي توزان وجه. ان الله کان بكم رحیما دا الله احکامات دا د رحیمیت احکامات دي. چا چې دا چې وکړه عدوان او ظلمه موږ به دن نه کو ورته. دا خبره په الله اسانه ده. الله وایي که تاسو بچ شوی کبیره غنا چې هغې نه منل شوي په دې صورت کې دا د ابن عباس تفسیر شو په دې صورت کې نو موږ به لرې کو ستاسو نه ستاسو سیاحت مراد د دې نه مصائب دي. تاسو زما ومنئ مصائبونه به خلاص شي. دا د قرآن زیری شو. نو ته ګورې چې رشوتونه بډې دي ته ګورې تا تخکاریږي چې سود خوري په ټول مملکت کې سود خوري ده. نو د سود تباهي تا ته معلومه شوې ده. الله وایي که بچ شوی د کبیره غنا چې تاسو منل شوي په دې صورت کې. انواع د شرک د کفر مراد دي. علامه اندلوسی وایي موږ به لرې کو ستاسو نه سیات مصائب مرادی. فاصابهم سیئات ما مکروا یا سیئاتکم ذنوبکم یعنی کبائر نہ بچ کے گئے نہ صغائر بزم آپ کم جمعے نہ جمعے پورے روجے نہ روجے پورے دیو مزنا بل مز پورے. اے پدے طریقے سرا دال کر روایاتو کے راضی. وندخلکم مدخلا کریما زبتا سو دننا کما مدخلا کریما زید عزتا. ابن عباس وی مراتن جنت تے. اس دا کبیرہ گناہ ستا وی ہر آغا چی دا غینا منع شوی دا دا کبیرہ دے. ہر آغا چی دا غینا منع شوی دا دا کبیرہ دے. دا دا ابن عباس روایت تے. تفاصیلو کی باقاعدہ پا دا جوڑ سرشتا دے. دا دی معرف نتا تلقو نی دا کبائر و تذکرہ بیان کما. مفتی اعظم مفتی شفیع رحمه الله دا علماء دی دا علماء با بد نوائی دا پا 385 جلد دوم کی وائی چی کبیرہ ستا وائی. مختلف تعبیرات تی. ابن عباس مخامخ چا دا کبیرہ گناونو تعداد 7 خود وو اغه وی ونه دی وسو دی دا وسو مناسب دی. امام ابن حجر مکی کتاب الزواجر کې د ګناونو فرست او داغي تشریح بیان کړی دا. چې دا ټول په کبایرو کې داخل دي. نو تعداد 467 خودل دی. حقیقت دا دی چې بعض غټ بعض داغې نه واړه دا لکه شمار لحاظ سره داسې دي. هر ګنا چې دغې کې د الله نافرمانۍ راځي دا وړوکی نه دی. بخاری مسلم کې یو حدیث راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یعنی ګناونو کې چې د ټولو نه غړتي تاسو ته با خبر کوم هغه درې دي. الله سره مخلوق کې شریک پیدا کول. اوس یو سړی دا وایي چې پیغمبر عالم الغیب حاضر حاضر ناظر دی، نه خدای الله صفت دی، د خدای له شریک پیدا کړ. دیو جنا موږ دا درسونه کوو چې دا خلک پوه شي چا سره دوکا کړ دا غو دوکي نووزی. عالم الغیب یو الله دی، حاضر ناظر یو الله دی، او انبیاء تا د غیب خبر راځي، د غیب خبر راځي. دارنګه د مور او پلار نافرمانی، د دروغ گواہی یا دروغ ویل د په کبیره کې راځي. دارنګه بخاری مسلم کې او روایت ته چا حضرت صلی الله علیه وسلم نه چا دریافت کو غټ گناہ کم دی وی الله سره شریک پیدا کول، حالانکه هغه ته پیدا کړي. بیا بل ګنا غټ کم دی وی خپل بچي د دې وجنا وجلل چې زه روټه لار یعنی ما نن مخلوق ډیر زیات دی، اګاړي خو ډیر کم دی زما په خیال سره. نو ډوډا پرې دا غ پټرول ډیزل مبلینو الله پیدا کوي تعالی. باندې سړې کوتړ سپي بنتقلی گیا بھائی دو بچے اچھے دتا تا چاو خودل دنیا اٹول لخدا رزق ورکی ہر شے پورا پورا دے کپڑی ہم اٹول لٹٹرون دی وی خدا آیا کوٹھو تا گورا اگا پخوانا زڑی نیشتے پخوا خلق کم دا مخلوق لا رزق اللہ ورکی لادنا جنتی علتا ببرخ دم رہ لکا دنیا تانو بسائلی دارنګي دا ګناي کبیره ده چې یو سړی د خپل گاونډای سره زنا وکي. نو څه مطلب گاونډای سره ګنا ده، د نورو سره جو ثواب ده. لکه دا د عمر نسبتیه وای د پړوسی اهلو عیال حفاظت پتا لازم ده. دا ګنا په ډبل ګنا کې راغی. صحیح هن کې او حدیث ده بخاری مسلم ا حضرت فرمایي دا کبیره کې راځي چې اوسړي خپل مور او پلار ته کنزل وکي. صحابه یا رسول الله مور او پلار سره تبسنګ کنزل کوي، مور او پلار ته خصوص کنزل نه کوي. وي د پردي مور او پلار ته کنزل وکړو نو ته سبب وګرځي د اغستا مور او پلار ته کنزل وکړو. دا دغه مطلب شو. دا مخلوق ټول دي کې مبتلا دي. حد قذف سزا ده زمون شریعت کې، لیکن ټول یو بل ته کنزل کوي. دا غوډه دادا چې دې مخلوق د نو مسلمانانو د الله دین منلې نه دی، نه پیجنی. ټول ملګرتیا د غیر مسلمو سره ده. صحیح بخاری کې او روایت راځي شرک او قتل پر نه حق دی، یتیم مال خوړل ناجایز طریقې سره، د سود آمدنه نه خوړل. نن تام ملک ټول سود خور دی. دیو جن الله ذلیل کړ دی غیر مسلم ته کونډای مخکینی سي ماشاءالله. دارنګي میدان جنگ نه تختیدل، جنگ نمراد زمنګ ستاسو جنگ نه دی، او حرام دی، او حرام دی. میدان جنگ کی جہاد نه تختیدل. پاک دامن زنانه باندې به تهمات او لگاو، مور پلار نه فرمانی وکړه، بیت الله به حرمتی وکړه، د کبیره ګنا کی راځي. بعض روایت د حدیث کې دام کبیره کی راځي چې او سړی دارالکفر نه هجرت کوي، بیا دارالحجرت لا پریگی دی دارالکفر تلال شی غی پسند شو. دام گناہ کبیرہ فرض کے راضی چې دروغ و قسم اخری. نن ټول دنیا پکې مبتلا ده. خپل د ضرورت نه زائد اوبه منی کړی دی، اجازت ورکا جوړی اوبه بل ضرورت مند اغلم ورکا. جادو ازده کول، جادو بانی عمل کول دا کبیرہ کے راضی. شراب سکل اکبر الکبائر دے، شراب سکل ام الفواحش دے، شراب نہ مس شو، ہر بدکار کے مبتلا شو، دا ٹول کبائر کی رازی. دارنگی او حدیث کی ارشاد دے ٹول نغٹ گناہ دا دے چی انسان اخپل مسلمان بائی باندی دا سی عیب ہو لگئی چگت نا پاک تے دی وٹونو کی خو عیب نا لگئی زما پا خیال سرم وٹونے نوٹونو کوٹونو سوٹونو پا وٹ مشرکی گی نا پا اہلیت مشرکی گی اہلیت دنداری دا علم دے تقوا دا پریزگاری دا نو صحابہ را جمع شو زمون بادشاہ بسو کی جی غٹ پریزگاری صحابہ ٹول پریزگار ہو ابو بکر صدیق تا رسیدل گرانو دا پلا سی بیاد تھو کدما خیال سر دا اشنا چای جوتوی نیم کو پدچانی لگی دلی ستا پیسی پکرونو دیو تن چت تزی او تو شکر جل دیو وی جنت تا لار باشی ستا نمخ کیم تلی دی دا دینی تعلیم چی پاتی شی نملاگانی ماتی شی دا حدیث کے راضی بغیر دا عذر شرعی نہ دو منزنہ پہ یو وقت کی جمع کون کبیرہ کے راضی یعنی مز پخپل وقت نہ کئی قضا کئی ماشاءاللہ دا بنا کئی پل وقت بانی مز پی خشوا جدا خبر دا بعض روایت و حدیث کے ارشاد دے چیزا اللہ دا رحمت نہ امید کی دل دو منزنہ پہ یو وقت کی بنا کئی لکن امام سے مذہب دادے جمع بین صلاتین صورتن شتے حقیقتن نشتے صورتن دا مانا دا چید ماس پخین مز دی پاخری وقت کیوں کو پخپل وقت کی دیو کو مازیگر دی اول وقت کیوں کو پخپل وقت دیو کو دا صورتن جمع دا حقیقت کی جمع نشتا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بعض روایتوں کی رادی دا اللہ دا رحمت نہ نا امیدہ کدل کبیرہ دے داغے دا سزا نہ بے فکر کدل بے خوف کدل دا کبیرہ دے عام مسلمانان دی مرض کے مبتلا دی یا روایت کی رادی وارث نہ نقصان رسول داغا حصہ میراث نہ کمول او وصیت کول ماشاءاللہ یعنی غلط وصیت کبیرو کی رازی صحیح مسلم کے اور روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی خائب و خسرہ دی تبا دی درے زلے ہوئی ابو ذر غفاری ہوئی یا رسول اللہ دا محروم و قسمت تباشے سوک تھے حضرت اوفر میں دا آغا سڑے دے چپ تکبر سر پاجامہ تہبن کرتا دائے دا پندو نے کتا کڑی دی تخنو نے کتا کڑی دی دا برا ساتا تکبر مکوا تو بس تکبر کہے زب اس تکبر کم اس وخیٹا گدر را گئے تکبر اوہ تا عاجزی ماشاءاللہ دویم آغا سڑے چید اللہ پلا رہا کی خرج کئی احسان خی دریم آغا سڑے بوڑا دے بیام زنا کئی گنی زوان لپارا گنی رواشو دسر نخائی گی سلورم آغا سڑے چی بادشاہ افسر دے بیام دروغ ہوئی ما تخت کے دروغ ہوئی دیاری نبوئی منی چنگداری تو والی داسی ہوئی ماشاءاللہ صحیح ہے نو کہ وہ حدیث را دی چغلی چی کئی دیو جنت تنزی نسائی مسند احمد کے راضی یو حدیث یو سو کسان دی جنت تبنزی یو شرابی یو مور اپلا نا فرمانا رشتہ داران نا بلا وجہ تعلق کٹ کرے دے احسان خیجون کے جنات شیاطین ددی ذرائع نا غیب معلوم ہو دس جڑے دوسی بل دوس چی دے چیا اخبل اہل و عیال د بی حیائی نہ نمنی کئی نن سبا ٹول دوسان شو نن سبا ٹول دوسان شو دوس با جنت تنزی دوس با جنت تنزی دوس دوس مسلم شریف کی او حدیث تے چی دا اللہ لعنت تے پاغ سڑی چی جانور دا غیر اللہ پنم بانے نامزد کی لکن نن سبا دا نظرون کئی کنا اس خو فرق را گئے پخوان خو تش نظرون او دا غیر اللہ تش نظرون او دا غیر اللہ دا مختصرن میں ہوئی چھ بزہن کی کینی ولا تتمنو دا حکم دولسم شو در رعیت آرزو مکوئی دا آغا ہی سی چھ اللہ غروالے ورکردے پاغی بازو لپ بازو بانی بازو لپ بازو بانی لرجال لپرد ناری نہ نصیب دا دا آغینا چھ آغو کسب کئی ناری نہ حصہ زیادہ دا زکر خرچہ زیادہ دا اته زنانه عیسائی کم کرد دا غی مناسب د کور خرچه نارینه ورکی زنانه نه ورکی وللنساء نصيب مما اكتسب واسال الله من فضله دا مو د دې سزا ته زما کم ده په دې الله پويږي او غواړه د الله نه دا فضل الله پارشي باندې پوه دې ولكل جعلنا موهليا مما ترك الوالدان دا دې الله سم حکم شد رعیت هر یو لپاره ما موالی ګرځول دي دا غنا چې پری دی غنا والدان مور پلا هر ول اقربون قرابت والا هر انسان لپاره ورثه دي موالی ورثه دود یو بل نه نفع اخلي هغه مړ شو د ته وراثت پاتې شو دې مړ شو هغه ته پاتې شو نو د چا یې سکه مده د چا زیاته ده دا تمنی مکوه چې دا ولی دا تفسیر قرطبی کې راځي والذین قد تیمانوکم ها کسان چې ستاسو سره لوز دے ورکه یو تا دغه نصیبا پریوایت کې د ابن عباس راضی امام بخاری راولې دے ابو داود نسائی دی کتابونو مشکات کې شته دے دا آیات چې په باره د مهاجرینو دے چې کله رااله مدینه تا دغه قرابت والا په مکه کې هغه سره کافرو راغل مدینه ته نو یا رسول مهاجر او انصاری مهاجر به د انصاری وراثت اخیست انصاری به د دې وراثت اخیست دا اخوت دې ته وای اخر نبی او بینهم د دې په منځ کې عقد غیر اوسته مواخات را اوسته لکه دمر شي هغه وراثت اخلي هغه مرشد دې به وراثت اخلي دا په دې وجہ چې کوم قرابت والا وارثان و کافر مکه کې نو هغه وراثت دونو شغسته د دوه وراثت هغه نشه اغستلې دا یو وخت پورې وا دا یو وخت پورې وا بیا نسخ راغې نو الله وی ولذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم ولذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم چې د چا سره عقد موالات ته دغه نصیبه ورکه یغولا الله په ارشی باندې شهید دی نو فضل کبیر کی شاه ولی الله سی وای چې دا منسوخ ته په دی آیات سره چې اولول ارحام بعضم اولا به بعضن اولول ارحام بعض اولادی د بعضونه نو ظاهر د آیات داده چې میراث لپاره د موالیو قرابت والے دی برسل رحمی د موالات لپاره شته دی نو نه سخره نه سو کوئی والذین عقدت ایمانکم دا منسوخ تے 50 سنہ اولو الارحام بعض مولا بعض سرا لکدا آیات دا منسوخات نہ شو ماشاءاللہ او شاہ ولی اللہ سے پقلتو سرا وہی فوز الکبیر کے چ منسوخ نہ دے یعنی میراث میں ملابی کی اولو الارحام تا میراث چه ده عقد موالات والا ته باندې ملاویږي هغه به ملاویږي چاته اولو الارحام تا قرابت والا باقی چا سره عقد موالات ته نو اغل نصیب ورکه دي نصیب نه مراد چه ده میراث ما اخلا مراد دي نه ایفا الوهود ده نسخ نشته او ابن عباس وای منسوخ ته سو کوئی منسوخ نه ده لکه اغا سلس چی دے اغا ولوار کا یعنی وسیعت اوکا دو سلس نو وارس چی نشو وسیعت روا شو وسیعت روا شو ماشاءاللہ دادی دی کل تفسیر شو ان اللہ کان علا کل شین شہیدہ الرجال قوامون علا النساء دا سوال سم حکم دے در رعیت نارینا مشر دے نارینا مشر دے زنانه با مشر نه زنانه با مشر نه نارینه مشر دی خبر اخلاص شو د نبی علیہ السلام په وخت کې د پرویز بادشاه په هغه وخت کې پرویز ابن هرمز ابن نوشیروان نو هغه مر شو هغه لوري چې د بادشاهانو شو حدیثو کې راځي نبی علیہ السلام وی کامیاب بنشی آغا قوم ولو امرهم امراتن چه خپل حکومت خزی تا اسپارا نن مسلمان هم دا کار کئی دا ولی کئی مسلمان مسلمان نده پاتی شوی مسلمان دیتا دنم مسلمان وی د نوم مسلمانای نه دنیا ډکه ده. درې سوه کسان چې پرونی درس کې تا ته بیانو شو چې نبی علیہ السلام د مارکی ځای پرې خود پشمار درې سوه کسان روان شو اووم د قمره دې ته د نوم مسلمان وای. داسې موقع کې سرګند شي الرجال وقوامون علی النساء نارینه دا حاکمان دی په زنانه وبانی ماشاءالله دا مامور دی چې دی با پاغي باندې مشری کوي الرجال وقوامون علی النساء فعلى المرأة فخذ لازم دی چې د خپل خاون اومني په تعدد الله کې بما فضل الله دې تبا سبب یوي ما مصدریا وای په سبب د هغه چې فضیلت ورکړ دی الله بازو له په بازو باندې. جواهر القرآن کې شیخ صاحب وای علم مراد دی، عقل مراد دی، فهم مراد دی، تدبر مراد دی، قوت مراد دی. دا ټول خبرې په کې راغلي. و بما انفقوا په سبب د هغه چې نارینه خرج کوي زنانه دومره نه کوي. نارینه د ټول کور کو دستونه ستنه دی، خرچه په نارینه ده، په زنانه نشته دی. اغه ځان لا چته میندی ولا په کار شي کنه اغه خاوند ته وای دا دغه مال دی جمع کړی دی، مال نه کړو له سره کا یا ګوته واخلی یا داسې کنه تا په کوم میخه کی وته وای ډیر سيزونه دی په سبب دا غي چې دوه خرج کې خپل مال نه. فصالحات قانتات، فصالحات مبتدا قانتات خبر دی، فصالحات مبتدا حافظات خبر دے. فصالح زنانا غدا چی بندگی کی دا اللہ، حافظات للغیب دا حفاظت کی دا خپل خاون پیشی شا ہاں کنا خاون نیش دے دا خیانت نکی نا پا مال کی نا پا خپل نفس کی بل چا پسی نزی. قانتات حافظات حفاظت کی دا خپل نفسنو په حال د غایبوالی کې د چا د خاوندانو بما حفظ الله لکه الله ولا توفیق ورکي د حفاظت توفیق الله ورکي. واللاتی تخافون نشوزهن هغه کسان چې تاسو یریږئ د غید بدخویای نه، یعنی هغه زنانه چې تاسو یریږئ د غید بدخویای نه. بعضی وخت کې زنانه بدخویي ښه نو بدخویا بدخویا سره چې یو ځای شي اور اچي سچي اور اچي. دیو جن واده کوي، بچیل واده کوي، نو هغه کې به تحقیق کوي، ډیر احتیاط به کوي، تپوسونه به کوي. دا سودا دی او سور ورځو نه ده. واللاتی هغه زنانا چې تاسو یریږئ د هغې د بدخویای نه، نشوزهن عصیانهن طرفو د هغې چړ چړ کې راځي اوتی پوتی وی. نو اللہ فائزو ہن نصیحتو کئے، اول پا قرآن نصیحتو کئے، دے بہتا پس نصیحت کئے دے دا قرآن یو ٹکے نرازی قرآن سر یو دا مسر کی دا اللہ کلام دے. عیزو ہن وحجرو ہن اول نصیحتو کا پدے و نشوا بیاد ادکے دو زی کے لریوال اختیار کا زہ دے پکی بل چلو خو. وضربوهن درم طریقه دا کټو ټکول کرو غربول کرو. دین مراد څه دی؟ داسې وال ټکول نه چې پنډای ولا مات کی اډوکی ولا مات کی، بلکې ادب سره. څه سره؟ ادب سره. نو دا راستنه سزا چې دا خ خلق دا سزا نه ورکي. نو چا بنی اورېدلی چې نبی علیہ السلام خپل بیبیانی ولی دی چا بنی اوریدلی؟ نو چا بنی اوریدلی چې ما خپل ټبری ولی چا بنی اوریدلی؟ ماشاءالله روایت ته معرف کی لن یضرب اخیارکم، تاسو کې چې غره دی هغه وال ټکول نه کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی خیر النساء امراتن سوکتی ادن هغه بند م بیرته کوه دا دی غنډه زه یا غنډه م دی غنډه درس کې فرق راځي. د حضرت ارشاد دی غوره زنانه استا کمه ده چې ته وته وګورې نو خوشاله شي. خسته خبره شو استا تبر ده اتو تا امر کئے نو اطاعت کا اغستا امر منی اچت پناہ داغین اغستا حفاظت کئے دا معرف کی رازی دا رسول اللہ علیہ وسلم فرمان دے کم زنانا اخپل دا شوہر تابیدار متیوی اغیل پار استغفار پرندی کئی دا چکم الوزی پرندی دا کئی او دارنگی میان پا دریاب کے او پاسمانونو کې فرشتي ول دعا غواړي دا روایتو کې راغلي دي ځان پوه کا فاین اتعانکم کدوستا سومن لها فلا تبغوا علیهن سبیلا بیا په دې باندې الزام لگا ډیر زیات نخره مکوا هر وخت ګوریږي کنه ګوریدلې وته وي هر وخت ګوریږي فاین اتعانکم فبها فلا تبغوا علیهن سبیلا اللہ علی دے اللہ کبیر دے علی یعنی اللہ اچتے اللہ اچتے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا حُکم پین لسم کتاس تا یرا شوا دا زد دا خزی او دا خاون دا پا زد کی مبتلا شو بیا راشا کے گوری فبسو لے گئے حکم دا احل دا دی سڑینا وحکمن یو منصف دا احل دا زنانانا کدوی ارادہ کولا خزی خاوند اسلام والله به جوړ جاړه راولی یا حکمینو که اصلاح اراده وکړنی کنه تی نو الله به د دې په منځ کې جوړ جاړه راولی او کمرات جنگولی تنگولی نو بیا ګرانه ده دا د شریعت نظام شو دا د شریعت نظام شو حدیثو کې راځي چې قضا چې دینو دا ذوی الارحام ته روان دي کا د حکومت خواته موړه ولی ځکه خبره بروانه شي قرابت والا دی فیصله او کې خپل خپلوان حتی یستلهو ځکه فیصله د قضا د قاضیانو هغه لږ بغض بخیلی راولي د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ویلو معرف کی عمر راضی معین الاحکام کی عمر راضی ان یریدا ان قصدا کدی دوارو یعنی میاں بیوی یا دا حکمین که اراده د اصلاح کولا د زوجینو نو الله به د دې په منځ کې موافقت راولي د زړونو مالک ته الله علیم خبیر دی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بندگی د الله او که الله لا شریک مګرځوي دا شپاړسم حکم شو د رعیت واعبدوا الله وحدوه نفس عبادت نه کافر انکار نه کوي او یووالے پہ عبادت کی دا اللہ دیکھ کافر انکار کئی امام راضی او ابن عباس دا وعبدو منا پہ وحدو سر کر دا شریک اللہ لمگر دا ویسی شے و بالوالدین احسانا مورو پلار سر حسن سلوک کوئی و بزل قربا خرابت والا سر حسن سلوک کوئی والیتاما یتیمانا والمساکین مسکینان والجار ذل قربا یعنی خو کا دغه گاونډي سره چې خوند قرابت ده گاونډي هم ده قرابت هم شته ابن عباس او مجاهد دعای دارنګ نورو ائمه کبار وای چې دین مراد جاری قریب ده په نسب سره جار الجنوب مراد هغه گاونډي ده چې هغه اجنبی ده لا قرابت بینه کو بینه استاد هغه منس کې قرابت نشته ده یا جان چې ذل قربا دے خوند نزدیکت تے او هاغه گاونډي چې غلګ لري دے دیکھی چې تعمیم کئ نو قرابت والا غیر قرابت والا ټول برایشی کله کله گاونډ کې خپل رور وی خور وی کله په گاونډ کې چې دے رور خور نه هو گاونډي د گاونډي حق ته نن سبا تش پر زول دی چرته ګوري پر زول دی چرته ګوري پر زول دی چرته ګوري پر زول دی والجار ذی القربا قیل هو الذی قرب جواره دائم راضی وئی یعنی سبی مراد دے جار الجنوب اجنبی مراد دے یا هغه گاونډی چاغا لگ پډړ دے دی تعمیم کی لوی دنیا راضی و صاحب بالجم رفیق سفر مراد دے گاڑی کی روانی ریل کی روانی جاز کی روانی موٹر کی روانی سیٹ کی ناستے خپ مزی بس کے روانی صاحب بالجب رفیق سفر دسر بخکے رفیق سفر من کتل دی پدی ریل گاڑو کی آنگا یو بل سر جنگ شوروی راش گوری دا سیٹ زما دے دا سیٹ زما دے سوک تبلیغی کنا پوی نو آغا آغا تاوی تکی نزب او درگم تا خستا خبراتا تا چل خی و صاحب بلجم رفیق سفر صاحب بلجم طالب العلم مراد دے صاحب بلجم تجارتی وغیرہ مراد دے لکا روان دی گجراوالا نا کپڑا راوڑی سیالکوٹ نا کپڑا راوڑی بس کے روان دی لستت نا شریک تھی دیتا صاحب بلجم وہی سٹ کی تاثر نیز دے ناستے کزم پتی کی تعمیم دتا ہوں کمن زنانا پکیوں ستا راغ للا اغم تاثر نیز دے ناستا دا اس طرح احسان کوا اگر سرا احسان کوا گورا تا تی نیز دے کڑی دا جواہر کی وہی مراتی نا ٹھبر دا وابن سبیل مسافر دا ٹول پکی راغ للا وما ملکت ایمانکم یعنی احسانو کئی دما ملکت ایمانکم سرا هاغا چستا سخیل اسونه داغی مالکان دی نمرای پکی راغی وینزا پکی راغلا نن سبا ما ملکت ایمانکم وینزا غلامان تصور دنیا نلریش دا دی سو جدا تصور لریش دا مسلمان اصل کې د اسلام د قانون تابع نشو دے دا پردے ملگر ایشو ناغ پردی وطا ہوئے ہاں جہاد بنکائے نجی نبا کونو سبرا کائے ہاں بلکل دا بدرکم دا بدرکم بلکل بلکل صحابہ دا کار نو کرے ما ملکت ایمانو کم تامیمو کا پدی کستانو کروم راغے پدی کی غیان ستا راغلو میخی گڑی بی زیر راغلی دل عبور کوا دل خوراک ور کوا ددی انتظام کوا ما ملکت ایمانکم کی وینزی غلامان عمر اغلو نو وینزی غلامان نن سبا خونیش دے مسلمان پا خپل دو وینزی غلام پا زیبانی ادری دا بلچا پا حق کی نو ما ملکت ایمانکم شیخ القرآن بیوی غیان تی مراد دی لکا غیان ظلم مکوا پی یوی پی کئی اگا دغی لپار دی و اندازه سرکار کوا و وجن ایمان خراس کاک ولا پورا ورکا و بولا ورکا و ادروا خوشحال ما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا اللہ من نساتی غچا سرا چه مختال دے تکبر کون کے دے باج سڑے دیر متکبری خواب تکبر خواون تبا دے فخور فخر کئی فضل لگیا دے الذين يا هم الذين مبتدا محذوف کا الذين يبخلون هم الذين يبخلون دا خلق تے چ بخل کئی یعنی دا نبی علیہ السلام صفت چو تورات انجیل کے غیر پٹ کڑے ہو نو دا خود یہود معاملہ خو پخوا ختم شو نو اس دا آیات شتے کنیشتے اس شتے نو اسم دا غسدہ کنا اہل بدت چ دین صحیح مسئلہ پٹئی صحیح مسئلہ پٹئی پٹون کی تغل وئی پٹون کی تبخیل ہوئی. ابن عباس وائی هم الذین یبخلون بکتمان صفت محمد وناتہ مراتنا خلق تے چحق پٹائی امر کئی خلق تا بخل سرا نو بخل کتمان تا ہوئی. ابن عباس سے تفسیر شو حق پٹائی دے بخیل دے عموماً سپی تبخیل ہوئی نزان لینم بخیل کے خود پٹائی آغا چی اللہ والا ورکر دی اخپل فضل آغا سی شے دے دا اللہ قرآن دا نبی حدیث یعنی علم دے دے پٹائی یہودو کی دا صفتو چی اغو دا نبی علیہ السلام صفت او حق مسئلہ پٹا کرے وا منگا تیار کر دے لپارا دا کافر و عذاب موہین کافر نمرا دی دے کی یہود دی او ہا کسان چی خرج کی اخپل مال لپارا دکھاوی دا خلقو ایمانی نشتے پا اللہ ایمانی نشتے پر روز آخرت اسی پنم ایمان دے لکا پنم مسلمان دے نور دے بلگرے دے بلچا دے دیتا دے نم مسلمان وی یو دے کار مسلمان وی یو دے نم مسلمان وی چالا چی شیطان قرین دے دوست فساہ قرین دا قرین بد دے یعنی سا شیطان قرین وما آزا علیہم سا فتم پدور آگلے او کدو من لے وے سا فتم پدی بانی را گلے او چدی من لے وے وما زالے ہم ابن عباس وی زمیر یهود تراجی دے صافت باو پا دی یهودو کدی ایمان روڑے پا اللہ پرز دا آخرت وانفقو ما زالیهم لو عملو ما زالیهم لو انفقو دا ترکیب شو کدو خرچ کرے وی آغا چا اللہ والا روزی ورکردہ اللہ پدو بانی علیم دے ان اللہ لا یظلمو مثقال ذرہ سو دنیا کی چرازی عذابونا اللہ ظلم نکے پا مقدار دا ذرے پرون یووی یعنی ظلام للعبید ننوی لا یظلم مثقال ذره د دې تفسیر پرون تیر شو یعنی مطلب د الله سره ظلم یو ذره نه خایيږي الله ظلم نه کوي په مقدار د ذره و ان تکو حسنتا یعنی کاغه ذره حسنه یضاعفها الله پاک اغیلا دوګنه کوي ويؤتي من لدنه اجرا عظيما الله خپل طرفا اجر عظیم ورکي پدې ببس کو زن استمانه شوما والله علم چې سو جدا دعا وکي الله پاک دې خیر دې کې واچي الله دې خیر سره سب ته کې نه نه وکړم الله دې رحم وکړي صلی الله علیه